А зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёну. Сябра, які пасяліўся на Сталпцоўшчыне, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах. Ну і папрацаваць у чатырох смежных паселішчах Жацераўская СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. У старэчыны горах спадарыні Васілеўскай запытаў, ці не падобнае свята ў часы крызісу да балю падчас чумы. Тая, аднак, адказала бадзёра. Калхозны прафсаюз музыку абяцала аплаціць духавую, каб па вуліцы прайсціся. Сувеніры купілі, ювеляраў многа, 14 гадоў таму праводзілі. Вырашае паглядзець, як казалі раней, з якімі набыткамі падышлі да свята мясцовыя. 70-гадовы былы кіроўца спадар Васільковіч, здавалася, быў задаволены ўсім. Ён належыць да даволі шматлікай часткі насельнікаў, што на пенсіі вярнуліся з гарадоў у радавыя хаты-лецішчы. Мужчына, які жыве ў вёсцы 10 год, пакурваў ля сваёй старэнькай Волгі аж 1959 года выпуску. В Москве за такие раритеты тысячи долларов платить, ведаете? Нет, за ее 5 уже давать. Что? Зачем мне иномарки? Сам сделаю. Рыбалка, лес и больше ничем не занимаюсь. Кроме курей и собаки катать больше никого не держу. В Осиповщину надо пешком 4 километра. Автобус только на выходные. До врача в Устовце не доберешься? Нет. Убачивший микрофон, подскочил бомжовато опранутый мужичок с мутными вачима. Бутылки не берут. Тут у меня одна проблема. Да вясковай крамы ў горках хутка пад'ехаў на павозцы 15-гадовы Сергей Мельчык. Выгарэлі на сонцы валасы і сведчылі, што лета не праспаў. А працаваў на ферме падвозчыкам. Захаваўся яшчэ юнацкі аптымізм. Колькі табе павінны заплаціць за месяц? 1800. Сам у вёсцы хацеў бы застацца? Хачу. Прырода, озера, не знаю, інжынерам каким-нибудь. У размову ўклініўся 40-гадовы Валерый. Ён мясцовы, але працуе ў Стоўбцах. Дарэчы, з'ехаўшых з вёскі ва ўзросце ад 25 до 45 большасць. Валеры крыху астудзіў Сергею імпэт. Он цэлы месяц работает. Колька ты получил? 200 рублей. Мой брат работает на тракторе. Он посевной, где-то 12 часов он работал. Получил 700 рублей. Это нормально, 30 дней. А зимой стоит на ремонте рублей 200. Никогда здесь не работал. Я вижу, какие условия. Мне казали, что притискает. Ты, кто живет тут, а ездит в Уступце. И тебе картошку не дадут посадить. Если посадить, то по коммерческой цене. Земли вокруг до холеры, да? Да. Или бери бурьян, который позарастало везде кругом. У одной из боковых улок убачил автолавку и несколько бабулек ляе. Приезжают две недели раз, где нам на питву просим, потому что ходим в магазин, бываем, леем, давление. Молоко маловато привозят, а иначе привезли. Яна, гэта спадарыня Тамара Раманович з мужам Уладзімірам, які сядзеў за рулём. Былыя калгаснікі сталі індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Колькі вёсак вы абслугоўваеце? Родную вёску Жгалкі, Горкі, Жацерава. Ну, свои кліенты. Баба Тоня заказала мне мукі прывезці. Це макаронкі ж мне. Бачыце, якія людзі. Вёскі вымираюць, маладыя астаюцца, каму нема што украсці, или нема куды падацца, уже яго нізе болей не возьмуць. Завітаў на бліжэйшую ферму па адкорму 75 бычкоў. Глядчыкі, 37-гадовы Віктор Макаўчык ды 63-гадовы Мікалай Шаўко выгружалі вілами зеленую масу. Упарушыся на спякоце, былі рады зрабіць перерву і пагутрыць. Атрымліваеце максімум 350 рублёў. Да. Зялёная маса, лазоў 3,5. Зімою 8 лаз сено даём. Ты кажаш, што ад такіх заробкаў збягуць? Маладзёжы. 4 недзелі, но на адну недзелі даецца выхадны. Нема каму рабіць. О, нема за што рабіць. Гэта так сказаць, а? Вот, совершенно правильно. Сказалі, што будзе аграгарадок і маўчаць? Да, і ўсё. Во, Горкі, Савоні, Жацерава, 23. А раней колькі было? Одно 80 по 90. У горка. А раньше просто бесплатно молоко было. По 14 на да, антибиотики. Молоковоз проводит. 3 тонны, 5 там. Суразмоўцы кажуть, что людей вымушают працавать литерально за талерку супу. Если я не выраблю у полеводах минимума за месяц по 100 тысяч за обед. Ну, 100%. Полеводы кольки у вас отремливаются? 300-350. Тем часом подошел разнорабочий Миколай Микулич. Глядя, в каких условиях находится живёл. Грязь. С смрут, нечисть по колено. Тым не менш, у прылеглай да горак вёсцы Савоні убачыў і свежа пабудаваную хату. Будаўнікі заканчвалі класці дах. 62-гадовая спадарня Наталя Мартіновіч наглядала за будоўлі ды і збірала ў гародзе агрэст. Нам ніхто не памагае сваім трудом. Сын работаеце ў майстэрской, а Леска работае, забраўшы сын на базе. Так што за свае зберажэнні. Да, і кароўку, і свінкі, і курці, ўсё. Це ўсё ў нас будзе. Я нарадзіўся тут, і я буду. Вы слухаеце «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёна. Вёскі Горкі, Жацерава, Савоні ды Жыгалкі месяцы на адлегласці ў некалькіх сотнях метраў адна ад адной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару Горкаўскай школы спадароў Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчынай. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана. Открывается краявід на усе тыя горкі, з якіх пашло назва вёскі. 500 гадоў вёскі Жацерава. Это самая старэйшая. А тут цікава, рака, зрабілі вадасховішча, таму што неабходна было паліваць вон тыя калгасныя палі. Давайце пройдзем да таго камня, рода Магнышэўскіх. Было месца пахавання, быў склеп, у якім зверху была драўляная часоўня, а ўнутры ў нішах знаходзіліся труны з целамі пакойных Магнышэўскіх. Калі адбыліся перамены савецкія, было ўсё тут зруйнавана, тут камні стаялі, хто тут пахаваны, на сённяшні дзень устанавіць складана, таму што мабуть, былі яшчэ, можа быць, якія-то свяшчэнаслужыцелі пахаваны. Маладзёж выцягвалі гэтыя труны, каталіся на іх і насілі там бабкам пад вокны, ставілі са свечкамі. Сатаністы не дамарушчыны. Мабуть, это такі. І зноў я ў цэнтры горак, дзе акурат учынілася адзінай на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме. Знаеш, што зарабіў тое тваё? За ўсё ты жахадзе. Гэта тавар свежы, пастаўка кожны дзень. Наведвальнікаў колькі? Можа і 100, і 200. Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць ці не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіляметраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца 10-годдзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прамінае паведаміць нештачка яшчэ. Вада 3 недзелі ее не было у нас. Она просто не доходит до нас, потому что там все разрывы. Это до Савоні, да? Да, постоянно без воды находимся. Хотелось бы нам, чтобы этот остановочный пункт все-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет, очень много мы писали, и деньги я собираюсь, чек даже имеется у моего мужа. И вось мы с Михаилом Лявицким на ганку его хаты. Каржакаватый человек с мозолистыми руками говорит, как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах. Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну или потом приезжали с Министерства железной дороги. Зарабился встречу у Сидоренко. Не сразу у президента мы поговорили, сразу были наезды. Облсполком там уже заработал. Это домашки местный председатель колхоза. Корницкий Марьян Ивушевич. Да. И он сказал так, якую я принял, такую я и оставлю. Он был, я у парты козел стоял, как не было, хотя бы твои электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержан, Мархачевшина, Головенчицы. Автобусный маршрут. Автобусный насып делают ежегодно, даже в этом году, зимою. Возили гравий за 50 километров. Дурость на администрации, да, нашего района. Ага. Я не боюсь сказать, тут надо прокуратуру поднимать, зачем были такие средства уложены. 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно. Умные деньги было с бюджета района, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Ну, это натуральная коррупция, а людские гроши закопаны у земли. Ну. Выказывайся, Михаил, и на конт маючых адбыцца свята вёскі. Моляў, звычайная советская завядзёнка с наступным застольным. Забегаючи наперед, свечу, что так оно и отбылося. Господар Лябецкий казал. Комаровский Геннадий Иосифович, он по белорусской мове кандидатом наук. Он сам родом отсюда. Чего не вспомнить наших ветеранов. А что-то на взглядах, вы извините меня, что юбилею, там, допустим, у одного человека или у второго. Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне. вызначаўся, а сесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстра на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў больды закартаванасць ад перажытага. Пасля Афгана ў цябе псіхалогія змянілася? Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх хіжын. Сядзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвора. У него автомат в руках, которым аддаў сухпаёк. Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў? Да. То на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Ліцебская дзівізія поўнасцю пагібла. А пасля нас кінулі на польскую граніцу, калі паднялася салідарнасць. Твоі палітычныя універсітэты былі? Да. Адносіны да камуністаў змяніліся зусім у другі бок. На пачатку, відаць, таксама Лукашэнку веру. З першага дня я не галасаваў за яго. Мне вельмі не спадабалася тое, што ён забраў прэцідателя гродненскага горсполкома Дзядко, які выдвінуў сваю кандыдатуру. Калі Машэрава выдвінула сваю кандыдатуру, ён тоже яе ўбраў. Мне да яго недобрыя адносіны. Нам прапанавалі вёску Горкі. Абяцаюць і жыццё, і жыллё, і заробак, і камбайнёрам. 3 мільёны зарплаты ў месяц. У гэтым сумняваюся. Размаўлялі з разнымі людзьмі. Месцы вельмі добрыя тут кругом. І што бы ніхто не мешаў нам, як гаварыцца. У сваём агародзе сам сабе хазяй. Тады ў Горках я нашоў бы сваю Горку. Выслухалі падарожжы свабоды. Пра вёску Жацерава Стаўпецкага раёну расказваў Віталь Сямашка.